गंगाधर फलाधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदेशनाथ परम किमि तत्व न जाने श्रीहरि। कल शाम तक प्रेमांकुर के उदय होने पर जो नौ लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके संबंध में विचार हुआ था। प्रेम, ज्ञान, भगवत प्राप्ति, बोध, आत्म साक्षात्कार, ये सब एक ही चीज है। सत्य एक है, परमात्मा एक है, उस एक की ही प्राप्ति के और एक की अनुभूति के ये विभिन्न साधन हैं। और वो इतना विचित्र है, इतना वो विविध वैचित्रमय है कि उसकी सारी विविध अनुभूतियां सत्य हैं, सब उसी में है ना, उसी की अनुभूतियां हैं। इसलिए छोटा बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं, भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर इन सभी मार्गों में एक चीज बड़ी आवश्यक है, वो है मानव धर्म, वो है मन इंद्रियों का भगवान की ओर लगकर दूसरी ओर से विरत हो जाना। चाहे वो भगवान का वहां उनके मन में कोई रूप हो, किसी मार्ग से हम जाएं पर पाथे चाहिए, राख है चाहिए ही। तो इसीलिए ये मानव धर्म, यम नियम, दैवी संपत्ति, मनुष्य के भागवतोप धर्म कहीं 10 हैं, कहीं 18 हैं, कहीं 49 हैं, कहीं 26 हैं, अलग अलग विस्तार और संकोच से भेद है, पर ये सब के लिए आवश्यक है। बहुत बार भूल होती है, इसलिए बड़ा अच्छा होता है इस बात को समझ लेना, पर समझते हुए भूल करते हैं। पर भूल होती क्यों है, ये अपने अंदर के देश को लेते नहीं। और ज्ञानी, प्रेमी, महात्मा, महापुरुष भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए महात्मापन, महापुरुषपन, भगवत्ता इत्यादि की आड़ लेकर अपने दोषों का समर्थन करते हैं मनुष्य। ये बहुत बड़ी कमजोरी और पतन का मार्ग है। प्रेमी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में कोई विधि निषेध नहीं, जो चाहे से आजाद करो और मन इंद्रियां वश में हो नहीं। तो परिणाम ये होता है कि भगवान के नाम पर, प्रेम के नाम पर दुराचार फैलता है, अनाचार फैलता है, भ्रष्टाचार फैलता है। तो सबसे पहले इस सावधानी की आवश्यकता है, मेरे हमको योग मार्ग के द्वारा समाधि प्राप्त करने लगे और समाधि अवस्था में कोई कुछ भी करने की आपत्ति है, ऐसे हमारे पास समाचार आया करते हैं, योगी के भी, भक्तों के भी और भगवान के अवतारों के भी। आजकल बहुत अवतार इस समय हो रहे हैं भारतवर्ष के साथ, योग नहीं है, हमारे पास एक अवतार फाइल है। तो अभी अभी दो पत्र आते हैं, आजकल एक अंग्रेजी में आता है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखती है, तो बोल कही ये एक किसी का अवतार मानते हैं। और एक हिंदी में पत्र आता है, इन दोनों में कई पत्र लिखे आ चुके, ये भी अपने महत्व को अवतार मानते हैं। तो अपने गुरु को भगवान मानना इसमें आपत्ति नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म कृष्ण श्री गुरु देव नमः, गुरु भगवान में अंतर में ये अलग चीज है और ये बिल्कुल इससे जुदा चीज है। तो ये जो चाहे से कर ज्ञान में बड़ी सुंदर बाहरी व्यक्ति की याद है, भाई हम कुछ करते नहीं, हमारे में कर्तापन है नहीं, बिना बिना सुवर्तन से मत आने सकते थे। गुण गुण में वर्तन में इंद्रियों की इंद्रियों में संचालन हो रही, हमारा कुछ वो लेन देन है, हम बिल्कुल अलग से अलग। ये गुण यमी उनको बताया है आधार, यमी रोकी अगर नहीं हो तो योग का प्रासाद खड़ा नहीं रह सकता। भगवान की अनुरक्ति के साथ विषय विरक्ति हो तो प्रेम की इमारत बन नहीं सकती। ज्ञान में एक विवेक वैराग्य शब्द संपत्ति न हो तो मूर्खता पैदा नहीं हो सकती, मोक्ष तो कहीं से होगा। पर ये भ्रम और भ्रम ये अधिकतर फैलाया जाता है उपदेशकों के द्वारा। परसों परसों हमारे पास एक कोई आए थे तीन चार दिन पहले, उनसे नाम बताने की आवश्यकता नहीं और पुरुष है स्त्री ही बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने हमसे कालसा जो बैठे भी हैं अभी, उन्होंने कहा हमसे कि आश्रम में हमारा निर्वाह नहीं होता। उन्होंने कहा क्यों? बोले आश्रम में तन चाहिए, धन चाहिए, पर ये दे हम दे नहीं सकते, हमारे पास है नहीं, इसलिए हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। तो उनकी बात में कहां तक क्या तथ्य है सत्य ये नहीं जानते, और मैं सब पर कोई आक्षेप और ये सब ऐसे होंगी। लेकिन यदि कहीं ऐसी चीज कोई है भी तो ये चीज बुढ़ उनको संदेह, कहीं चाहे प्रेम का साधन करें, चाहे भक्ति का करें, चाहे योग का करें, चाहे वेदांत का करें, प्रेम का करें, दो बात ख्याल रखने की है। एक तो साध्य भगवान है, उनको कहीं छोटा न बना दू, थोड़ी सी सीमा में उनको मैं अपनी सीमा में लेकर के रख लू, तो दूसरे जो इस रूप को नहीं मानते जानते भगते उनके भगवान को दूसरा मानने ये न करें, अपने भगवान छोटे हो जाएंगे। और दूसरी बात, किसी भी साधन में हम जाएं, किसी भी मार्ग में हम जाएं, जैसे मार्ग का साथ ही अच्छा संग आवश्यक है, किसी प्रकार दैवीय संपत्ति, यमनियम, मानव धर्म, इंद्रियों का संयम, मन का भगवान की ओर अपने साध्य की ओर लगना ये आवश्यक है। इन दो बात में ख्याल रखें, नहीं तो बड़ा भय है। हम चाहेंगे तरना और तारना और होगा अंधेरी मानव अठांधा की तरह से गहरी गर्मा, तो ये सावधानी की आवश्यकता है सब। तो अपनी तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सीधी सरल बात तो बड़े सीधे शब्दों में अपनी भाषा में, कि भगवान हमारे अंदर दोष भरे, उन दोषों को कृपा पूर्वक आप दूर करो, इस प्रकार का कोई मौका ही मनाने दो कि जिसमें देश उत्पन्न होने की संभावना ही है। और यदि हम कहीं गिरने लगे तो आप तत्काल हाथ पकड़ लें, पकड़ते हैं हाथ। भगवान का यदि आश्रय होता है तो ऐसा चमत्कार होता है कि गिरते हुए को तत्काल भगवान पकड़ ले। तो गांधी जी ने अपने जीवन में लिखा है, वो इंग्लैंड में थे, एक होटल में थे, अभी नौजवान थे, तो वहां कुछ ऐसी घटना हुई और गांधी जी के मन में ऐसा विचार आया कि कतल होने जा रहा है। तो वहां पर एक तो कोई बड़ी उम्र के सज्जन थे, वहां पर उनको उसने भगवान नहीं भेजा, रोज उनके मन में राम नाम आ रहा है। तो इसने तो उन्होंने तो कहा देखिए मोहन क्या करता है, मोहन का नाम था मोहनदास करमचंद, क्या करता है मोहन सावधान हो गया और राम का नाम याद आ गया। गांधी जी लिखते हैं उस दिन अगर मेरे पास राम नाम न होता तो राम नाम यदि याद न आता तो मैं अपने जीवन को निष्कलंक नहीं बता सकता, गिर ही चुका था। तो मेरा बड़े बड़े लोग कुसंग में जाकर जो जाते हैं इसलिए दुष्संग सर्वसंग त्याज्य बड़ी भलदास नरक कर पाता दुष्ट संग जन देह बुझाता, बुरे संग को कभी दिखाता नदी नरक में रहना धर्म अच्छा। नरक में रहने से पाप का फल भोग कर हम पाप के रूप से मुक्त होते हैं, पर बुरे संग के नए नए पापों को उत्पन्न करने वाली पैदा करने वाली खान है ये पाप खान, उसको पाप खान कहा पापा कर, ये दुष्संग का नाम है पाप की खान अधान, पाप की खान है पाप यहाँ से पैदा होते हैं। और दुष्संग का सीधा अर्थ यही है कि हमारे मन में हमारी इंद्रियों में हमारे जीवन में विकार पैदा हो जाए और भगवान से दुष्टता आने लगे, ये सारा का सारा दुष्संग है। वो चाहे आदमी का हो चाहे स्थान का हो चाहे साहित्य का हो चाहे चित्र का हो इंद्रियों से किसी विषय का हो और मन से किसी विषय का हो, ये दुष्संग है। दुष्संग का सर्वथा त्याग आवश्यक है। बड़े से बड़ी कड़ी से कड़ी बुरी स्थिति के आदमी सहने कोई आपत्ति नहीं, अभाव से अभाव में ग्रस्त हो जाए कोई आपत्ति नहीं, पर बुराई से बचने का प्रयत्न नहीं ये जीवन से करे और इसी के लिए भगवान से बल मांगे। विनाश आप शक्ति दे आप बल दे जिससे बुराई से बच सके, बुराई करते रहे और भगवान से क्षमा मांगते रहे ये ठीक नहीं। बुराई की जड़ कट जाए हमारे जीवन में से अनर्थ निकल जाए सबसे अर्थ भगवान हमारे जीवन में आ जाए और हम भगवान को कह सकें तुम हमारे हो, ये जब ये तभी कह सकेंगे जब हम किसी अनर्थ को हमारा नहीं मानेंगे, तभी सच्चे अर्थ में भगवान को अपना कह सकेंगे। और फिर भगवान से बड़ी सरल भाषा में कहेंगे जो नाथ इतना हमें कह लेने दो हम तुम्हारे हैं, एक दूसरे पद है बड़ा सुंदर पद है इसमें झूठ ही रविन्द्रनाथ का है गीतांजलि में बड़ा अच्छा है। तुम्हें अनार आतन तुम्हें अनार आतन तुम्हें अच्छे अनार का छे एक कथा थी बोलते जाओ हे बोलते जाओ। अभी बड़ी सुंदर चीज है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने हो कि दूसरे मेरे अपने को मैं छोड़ चुका है। मैंने पाप की बात तो है ही नहीं, बुरी चीज तो छोड़ ही चुका, लेकिन जिनको अपना मान करके तुम्हें भूल रहा था उन सबको छोड़ चुका। तो तुम्हें आता अनार आतन तुम्हें अच्छो अनार काछे मेरे पास हो यही को चाहती बोलते जाओ ये मुझे कहने ये मुझे कहने को छूट दे दो अर्थात इस बात को मान लो। तुम्हें अनार आतन तुम्हें अच्छो अनार काछे ये कथा तुम बोलते जाओ हे बोलते जाओ, तुम मेरे अपने हो और सदा मेरे पास हो ये बात मुझे बोल लेने दो कह लेने दो, मैं तो मान लो इस बात तुम्हार मधी मोर जीवन और सद आनंद आछे ये कथा तुम बोलते जाओ हे बोलते जाओ। तुम्हारे अंदर ही मेरे जीवन के सारे आनंद भरे हैं, केवल तुम्हारे अंदर और कहीं केवल तुम्हारे अंदर तुम्हारा मधे केवल तुम्हारे अंदर मेरे जीवन के सारे आनंद भरे हैं, ये मुझे कह लेने दो, कह लेने दो। हमें दायो सुधम अवशील, हमार बाणी कर सुमधुर, हमार प्रियतम तुम, एक वपाटी बोलते दायो हे बोलते दायो। मुझको तुम अमृत में सो दे दो, जो केवल तुम्हारे ही प्रेम के अमृत को बहाने वाला हो, इस प्रकार का सुधा मैं सिर तुम्हें दे दू, और मेरी वाणी को इतनी सुमधुर बना दो कि जो तुम्हारा ईमान गाती रहे, ये वाणी सुमधुर और तुम मेरे प्रियतम, ये बात मुझे पहले ने दो, पहले ने दो। अमर प्रियतम तुम्हें तो कथा की बोलते जाओ हे बोलते जाओ। ए निखिल आकाश धरा तेजे तोना दिए भरा, हमार हृदय होते ही कोता थी, बोलते जाओ हे बोलते जाओ। बड़ी सुंदर बात, ये आकाश, ये सारा आकाश, ये और ये सारी पृथ्वी, ये मेरे प्रियतम, ये केवल तुमसे भरा है। ये बात मुझे अपनी हृदय से कह लेने दे, यही निखिल आकाश भरा, ये सारा आकाश है धरती, यही निखिल आकाश भरा, ये जो तमाम दिए भरा कि तुम्हारे द्वारा परिपूर्ण है, आना मुझको हृदय होते ही कथा थी, हृदय से ये बात बोलते दाओ है बोलते दाओ, कह लेने दो कह लेने दो। दुखी जी जे नहीं काछे आसो तो तुम बोले भालो दासो दास, हमार छोटे मुखे ये कथा की बोलते दाओ है बोलते दाओ। तुम दुखी देश तुम पास आते हो और तुम छोटा समझ कर प्यार करते हो, मैं दुखी हूँ और छोटा हूँ, तो मुझे अपने छोटे मुंह से ये बात कहने दे दो, कहे दे। तो कितना सुंदर ये साधना का भाव है, फिर तो बोले क्या करूं सर, नाम आओ पहले गोलाए है मैंने भाषा जीवन मोहन गले, मुझे झुका दो झुका दो, अपने कर्म तल में झुका दो, नामाओ झुकाओ आमाए तुम्हारे चरण तले, मुझे अपने चरण तले में झुका लो। गला हे मन भाषा हो जीवन मन गले, मेरे मन को गला दो, मेरे मन को गला दो, और अश्रुओं के जल से मेरे जीवन को बहा दो। गोलाय हो मन भाषाओ जीवन मन जले, जब तक मन द्रवित नहीं होगा तब तक ये द्रवित मन के का जल आंख में नहीं आएगा, और मन का आएगा, पर जब भगवान के चरणों में हमारा मस्तक झुक जाएगा निर्भिमान होकर, उस समय क्या होगा कि हृदय द्रवित होगा, और द्रवित हुए हृदय का जो वो जल है सलेले, वो नैनों के द्वारा निकलकर जीवन को प्रवाहित कर देगा, जीवन को भिगो देगा, सींच देगा। तो नामाओ तुम्हार चरण चले, गलाओ हे मन भाषाओ जीवन मन गले, ऐसा आनंद अहंकार चले, शासन नाशन झूला लुटाए भांगा सवले, मैं एक अहंकार के ऊंचे आसन पर अचल बैठा है, एकाम अहंकार उसके अचले, अहंकार के ऊंचे पहाड़ पर ऊंचे आसन पर मैं बैठा हूं। महाराज ये करो, इस पहाड़ को तोड़ डालो, भांगे सब बोले, बलपूर्वक इस पहाड़ को चूर चूर कर दो और इस पाषाण के आसन को धूला लिखा धूल साफ कर दो। इस मेरे अहंकार के पाषाण आसन को बलपूर्वक चूर चूर करके और धूल साफ कर दो, भूमि में मिला दो। नामाओ नामाओ आमार कर चलो, अपने चरण तल में मुझको झुका लो। गर्व करी व्यस्त जीवन भराग्रह शून्यानी तुम अभिहने दूर कर्म दूजे से मोर आपन अतले तुम गबलार पूजा जनो जाय नदी चले। बड़ी सुंदर बात ये कही महाराज, ये कहते हैं किले वा गर्व करी व्यस्त जीवन। इस व्यर्थ जीवन में किस बात को लेकर मैं गर्व करूं, जिस जीवन में कुछ कमाया ही नहीं, अर्थहीन जीवन में किस बात को लेकर मैं गर्व करूं। बोले तुम्हारा तो भरा घर है ना, धन है, दौलत है, पुत्र है, पौत्र है, मान है, संपत्ति है, पद है, अधिकार है, कीर्ति है, सब तो कहते हैं भरा गृह घर भरा है तो तुम्हारे बिना को सुना है। जब घर में तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना सुना घर, फिर मैं किस बात का गर्व करूं। लेकिन नाथ दूर करने दूर से मोर आते न चले, जीवन की समझा आ रही है। तो कहता है कि मेरे जीवन के कर्म अपने अचल पहाड़ में सब डूब गए, अर्थात मेरे जीवन भर अहंकार की सेवा से कुछ किया नहीं। हमारे दूर कर्म दूबे से दूर आते अचल, मेरे दिन के सारे कर्म, मेरे जीवन के सारे कर्म इस अहंकार के पहाड़ में डूब गए, उसी में रम गए। अब संध्या दुरार पूजा देवी जाने भी फले, इस संध्या काल की मेरी पूजा का नाश विफल मत कर देने। पूजा का फल क्या मांगा मैंने, तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को जब अपनी बुराई को लेकर के बुराई का ध्यान होने लगे और बुराई के लिए जब पश्चाताप होने लगे, तब स्वाभाविक भगवान के सामने उसकी आग पुकार निकलती है। और ये आग पुकार जब निकलती है, आग पुकार जब निकलती है विश्वास के साथ, तुरंत भगवान सुन लेते हैं। शुभ आचार्य अतिजय शुभ आचार्य भजते मैं मनोभात साधुरे समुद्र समुदेश को हिस्सा। ये आग पुकार उसके द्वारा नहीं निकलती, नराधन है, उस नराधन के द्वारा ये आग पुकार नहीं निकलती, ये नहीं रहता भगवान के सामने। पर जब दुष्कर्म में दुष्कर्म बुद्धि होती है और मन में एक पश्चाताप की आग जलती है और उससे वो बच नहीं सकता ताप से, तब वो समर्थ प्रभु की ओर जाकर एकांत भाव से पुकारता है, नाथ मेरे शरीर से मुझ को बचाने वाला और कोई है ही नहीं, तो सचमुच कोई नहीं है। उस अवस्था में गले लगाने वाला कोई है ही नहीं, सब भूमा करते महाराज पास बैठने में, जब तक हमारा पाप चौड़े न आवे तब तक तो सब साथी, और कहीं पाप में हिस्सा मिलने लगे तो भगवान तो कहेंगे भी हम तुम्हारे आत्मा थे, हम तो साथी हैं। और जीवात्मा के रूप से कहीं सूक्ष्म देह के द्वारा न भोगने पर भी वही भोगेंगे भी, दूसरा कौन भोगेगा। पर संसार में कोई साथी नहीं मिलेगा हमको ये कहने वाला कि हम तुम्हारे ही, बोले तुम्हारे तो हैं पर इस बात को प्रकट न करना, देखो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो सारे बदनामी को सिर लेने वाले वे भगवान हैं। तो उस समय मनुष्य की आर्थ पुकार निकलती है, ये रविन्द्र की आर्थ पुकार बड़ी अच्छी लगे मुझे। तो ये किसी दो चीज की आवश्यकता है, बहुत ये समझने की बात है, फिर मार्ग की बात करनी चाहिए। सबसे ले लेना असावधान न रहना मार्ग में, नहीं तो मार्ग कैसा भी हो प्रमाद होगा और रस्ते में कुछ साथ नहीं होगा तो गिर जाएंगे, खाने को मिलेगा नहीं, किसी गड्ढे में जागे रहेंगे, मर जाएंगे। तो पहली चीज तो है ये दैवीय संपत्ति के गुण, इंद्रियों के विकार से बचना, मन को भगवान की ओर लगाना और ऐसे सारे कार्यों से, पांचों इंद्रियों के सारे कार्यों से जहाँ तक हो बचकर रहना और बचकर रखने को रखना जिसमें विकार के लिए गुंजाइश न हो। दूसरी चीज अपने साध्य में जो हमारा इष्ट है उसमें और अपने साधन में कभी भी हीन बुद्धि न करना। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे इससे हीन है, दूसरे नीचे हैं और ये हमारा ऊंचा, ये नहीं, अपने में हीन बुद्धि नहीं। अपने इष्ट भगवान राम के लिए किसी ने पूछा जिसे कहा कि नहीं पता नहीं, ऐसी सुनी हुई बात है कि भाई तुम्हारे राम जो है तो 12 कला अवतार हैं और श्री कृष्ण 16 कला अवतार हैं, तो तुम राम ही को भजते हो तो तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए, बड़े खुशी हुए। श्री कृष्ण 16 कला है कि नहीं इस बात को तो बोले नहीं, ये तो मैंने सुनी नहीं उन्होंने, और कहने लगे कि हैं हमारे राम 12 कला अवतार में, हम तो उन्हें दशरथ पुत्री मानते थे, यही बोल के भरते थे और तुमको 12 कला अवतार बताते हो, कुछ बड़ी अच्छी बात हुई। ये भय अपने मन में रखे और भगवान से प्रार्थना करे कि हमारी इस यात्रा को आप निर्विघ्न चलाओ। और यात्रा में सबसे अच्छी बात है ये है, यदि हम कर सकें किसी भी यात्रा में, किसी भी प्रकार की ये साधन की यात्रा में एक बात अगर हम कर सकें तो वो सर्वोत्तम है, वो सब प्रकार सुरक्षक है। ये कि जिसके जिसको हम पाना चाहते हैं उसके साथ हम, जिसको हम पाना चाहते हैं वो यात्रा के लिए चल कर तो हमारे साथ होगी, उसकी सन्निधि में हम चल रहे हैं, उसकी देख रेख में हम चल रहे हैं, हमें केवल उसी को याद रखते हुए चलना है, उसी में मन लगाए हुए चलना है, उसी की ओर ताकते हुए चलना है, उसी को भजते हुए चलना है, और तरफ ताकना नहीं। तो प्रतिज्ञा करके घोषणा करता है वो अपनी तरफ से, योग क्षेम वहाम्यहम्, अहम वहाम्य, भार ढोना, बहन का अर्थ धोना, बहन कहते धोने को, तो भगवान धोने का जिम्मा लेते हैं, दो चीज को धोने का, जो तुम्हें मिला है उसको बचा देने का भार हमारा। तुम निश्चिंत रहो अपना, तुम्हारे किसी चोर डाकू को नहीं आने देंगे, कोई छीनने वाले को, लूटने वाले को, चुराने वाले को बिल्कुल नहीं आने देंगे, हमारा पहरा रहा। और ये भार हम स्वयं लेते हैं कि सिपाही पाई को नहीं भेजेंगे, सिपाही नहीं भेजेंगे, हम स्वयं रहेंगे पहरे पर, नहीं आने देंगे। और भाई जो तुम्हें आवश्यक है इसका जुगाड़ हम कर देंगे, वो भी भार हम दो, हम धो के ले आएंगे। ये एक कथा आती है ऐसी उत्कल प्रांत की, कहाँ तक ठीक बात हम नहीं जानते पर बात बड़ी अच्छी, और वो बात है लौकिक, इसलिए कि यदि मैं समझे कि नीचा के अर्थ का ये नीचा अर्थ है, भगवान के लिए नीचा ऊंचा कोई नहीं। सुनंद बाबा की जूती बिठा सकते हैं और अनंत ब्रह्मांड को विद्युत भी कर सकते हैं अपने रोम रोम में, और सबसे परे भी रह सकते हैं, इसलिए भगवान में सारे अर्थ खटते हैं। भगवान का ये जो खेल सब अर्थ में हम ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, सब नीचा अर्थ लेने वाला खुद नीचा है, ये अलग बात। तो उत्कल के एक ब्राह्मण रहे, फिर जरा बिचारे दरिद्र, ये सूर्य के पास एक गांव में रहते, तो गीता पाठ करते थे उड़िया महाराज। तो घर में जरा अभाव रहता था, तब पाठ जरा रोज करते, तो पढ़ते तो ये जब श्लोक सामने आता, अनन्या चिंतयन्तो माम् इदना पर्युपासते तेषाम् इत्यादित्वानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो उनके मन में कुछ संदेह जागने लगा। ये बात कुछ रोचक से लिख दी। अब मनुष्य क्या करता, अपने को तो नहीं तोलता, और दूसरा क्या करता, ये तोलता है। अब अनन्या चिंतयन्तो माम् है पर्युपासते, ये उनमें आया कि नहीं आया, तो शायद उन्हें देखा और क्या नहीं देखा, पर योगक्षेम का भगवान ने वहन नहीं किया, ये उन्होंने देख लिया। ये उल्टी बात होती, ये देख लिया तो एक दिन मन में ज्यादा रोष आ गया। रोष आया तो समझा कि भगवान ने तो भगवान के बाद सच्ची होती है बात, भगवान के जितना भगवान के मान लिया आज सच्चा, अगर ये बात होती है तो ये बात बैठना से देखी, तो हड़ताल लगा दिया। हड़ताल से पहले रबर उबर तो था नहीं, हड़ताल से उतार दिया, वो कटिंग किया करते थे, तो हड़ताल लगा दी, मानो उस पंक्ति को उस शब्द को काट दिया। अब मन में तो बड़ी तारा मिल रही है, हमने काट दिया, हमने बहुत बुरा किया, ये तो भगवान के वचन, भगवान में झूठे हो नहीं सकते, भगवान के वचन काटने पर मन में विश्वास और बढ़ने लगा, काट दिया ठीक नहीं किया, पर है भगवान के वचन, हमारी भूल होगी, हमने कहीं ठीक से चिंतन नहीं किया होगा, चिंतन करें, तो चिंतन करते हुए निकले बाहर, उनका चिंतन आज परिपक्व सा होने लगा। पीछे से कई गाड़ी में सामान भरा हुआ, खाने पीने का, चावल दाल आटा घी नवाबू क्या क्या, और एक छोटा सा सुकुमार बालक, बड़ा मनोहर बड़ा सुंदर सुकुमार, वो ब्रह्मचारी बटू आया। अब उसके यहाँ तटकड़ी पर लगी हुई खून बह रहा, उसने आगे कहा, माता जी ये पंडित जी ने सब सामान भिजवाया, इसको रखवाओ। पंडित जी ये कहाँ से भिजवाया, बोले एक जगह गए थे उनको मिल गया बहुत, उन्होंने कहा कि तुम पहुंचा आओ घर पर और हम पीछे आते, तो रख लिया। बोली बेटा ये तो कुछ भिजवाया से तो ठीक है, पर तुम्हारे खून कैसे बह रहा है, चोट लग गई। बोले मैया क्या बताऊं, पंडित जी ने मार दिया पंडित जी ने घायल कर दिया। अब बड़ा दुख ब्राह्मण को हुआ कि ये पंडित जी हमारे बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, बड़े सदाचारी हैं, इनमें निर्दयता है नहीं और ये क्रूर हृदय नहीं, इन्होंने एक छोटे से सुकुमार बच्चे को कैसे मार दिया, उनको दया नहीं आई, गंगा सा बच्चा जिसके देखते प्रेम उमड़ता और क्यों नहीं उमड़े, वो तो प्रेम उमड़ाने वाला है। उसने कहा बेटा बैठ, मैं तो धोती साफ करती हूँ, पट्टी बांधती हूँ, पंडित जी को आने दे। तो नहीं भैया मुझे दूसरा काम है, अब उनके तो एक काम है नहीं, लाखों काम लगे सारे विश्व का हिसाब के साथ देखना रहता है। चल दिए, चल दिए थोड़ी देर में पंडित जी, आज पंडित जी ने देखा कि बोरों की ठाक लगी है, क्या हो गया। ब्राह्मण खींची बैठे, बड़ा दुख हुआ ब्राह्मण से, ऐसी निर्वय था पंडित जी ने की, और उसके मारने के बाद उसने तो काम किया, घर लाके पहुंचा दिया अपना सामान, आने दो पंडित जी को, तो वो बैठी थी खींची हुई, पंडित जी आए तो पंडित जी बच्चे लगे खींचने, तो इतने निर्दय हो गए, राक्षसी वृत्ति कहाँ से आ गई, ब्राह्मण के घर पैदा हुए और कितने राक्षस हो गए, क्या हुआ। और इसने कहा हुआ क्या देवी, क्या क्या हो गया आज, तब सामने देखता सामान भरा पड़ा है बहुत सा। उसने कहा सामान ये कहाँ से आया, तो सामान किसे बताऊंगे, पहले बता तुमने मारा क्यों बच्चे को, इतना सुकुमार बच्चा तुमने मारा, दया नहीं आई। ब्राह्मण ने कहा मैंने किसी को मारा नहीं, कोई बच्चा मिला ही नहीं, बोले कैसे नहीं मिला, तो भेजा ही सामान सारा का सारा। बंगाल में और उड़ीसा में पति के साथ जो बोलचाल होती है वो आप और तुम के नहीं होती, आपस में तुम के, वो स्नेह का इस प्रकार का एक वहाँ का वहाँ की चाल है कि पति पत्नी से एकाकार हो जाते हैं, तो उनमें आप और तू कैसा, तो वहाँ पर पत्नी पति को आप नहीं कहते, तुम कहते। तो मैं उड़ीसा की बात कह रहा था, इसलिए मैं भी उसी तरह से तुम कह रहा था, और कोई बात नहीं। तो पंडित जी ने कहा, हमने न तो सामान भेजा पर न हमको कोई लड़का मिला, बात क्या। तो ब्राह्मण बोले कि बच्चा छोटा सा झूठ बोलने वाला, ये कोई बात है नहीं, और तुमने भेजा नहीं ये बात को तुम कहते हो, ये भी मैं सच मानते हो तुम झूठ बोलते नहीं, पर उसके चोट लगी थी और वो हो रहा था, उसने तुम्हारा हुलिया बताया। हमने पूछा कहीं भूल हो गई होगी, कौन से पंडित जी, कैसे पंडित जी, तो जो रंग रूप बताया तो ठीक आपका रंग रूप, तो माया तुमने है, उसके किसी को संदेह नहीं, अब चाहे भूल गए हो या झूठ बोलते हो। उसने कहा, अब पंडित जी के माथे में बात आई, अरे राम राम राम, ये गीता तो भगवान का स्वरूप है, गीता तो भगवान का मंगल विग्रह है, हृदय ही विग्रह है ये भगवान का, और गीता तो सभी को नहीं पाता, हम ये सब चोट पहुंचाई नहीं, तो ठीक चोट लगी उनको, रोने लगा ब्राह्मण, हर साल को धोया वोया, फिर से लिखा उसी को, कई बार लिखा और उसको लिख करके अपने सारे अंगों पर लगा लिया, ये उत्कल में भक्त चरित्र है, उसमें ये कथा आती है। भक्तिर जय एक ग्रंथ है उत्कल भाषा में, भक्तिर जय, भक्त का जय, उसके तीन भाग हैं, उसके भक्त अपने कल्याण में अनुवाद आ चुके हैं उन चरित्रों के, जो यहाँ उत्तर भारत में कहीं प्रचलित नहीं ऐसे, तो उसमें ये कथा आती है। तो भगवान योगक्षेम रहाम्य हम, ये भगवान की प्रतिज्ञा। तो जब कोई अपने पाप से, अपनी कमजोरी से, अपनी दुर्बलता से परिचित होकर, अपनी को असमर्थ पाकर, जब वो सर्वसमर्थ सर्वसुहृद भगवान के सामने रोता है, तो फिर देर नहीं लगती, तुरंत भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं, उसको अपने संरक्षण में ले लेते हैं आगे के लिए। ये तो हम लोग क्या करते हैं, या तो बन जाते हैं परम ज्ञानी, या बन जाते हैं भगवान, इसलिए भगवान की आवश्यकता हमको रहती नहीं, भगवान का समय नहीं है कि भगवान संभालते नहीं, ये ज्ञानी पन और भगवत्ता तो आती नहीं, ये तो दूर रह जाती है, और हमारे अंदर एक प्रमाद आ जाता है जीवन में, इसीलिए भगवान के शरणापन्न नहीं हो सकते। भगवान के शरणापन्न होने के लिए आवश्यकता दो बात की है, और तो बड़ी सुंदर बात है, ये सब कर सकते हैं, सत्य काम की बात, कोई मन वश में नहीं होता, अलग बात नहीं होता, ये तो बड़ी सीधी बात है, जो अपने में दैन्य का विश्वास और भगवान के सौहार्दमय सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास, बड़ी सीधी बात। हम अपने को देखें, हम कुछ करने में समर्थ हैं क्या, कुछ भी करने में हम समर्थ हैं क्या, बिल्कुल समर्थ नहीं है, हम तो खाली बड़े जोर से अहंकार के नशे में बोलते हैं, अभी पागल हो जाए, अभी हार्ट फेल हो जाए, अभी लकवा मार जाए, अभी इंजोर करें, अरे हमारे में है क्या, ये तो वो कमल के पत्ते पर जैसे बूंद पड़ी है, नलनी दलगत जल में तरलम, देर नहीं लगती इस बूंद को, जैसे कच्चा घड़ा फूटते क्या देर लगती है, ये तो हमारी स्थिति है। तो हम किस बात के मूली हैं, किस बात पर गर्व करें, तो जब अपने आप को असमर्थ पाकर और परम समर्थ सर्वशक्तिमान उनको अपना स्नेह मानकर हम जब उनके सामने अपना दैन्य प्रकट कर बैठते हैं, सच्चा बनावटी नहीं, तो भगवान तीन बंधु हैं, वे हमारे दैन्य को देखकर हमारी रक्षा करते हैं, और ये बहुत लोगों का अपने जीवन में अनुभव भी होगा, हो सकता है भी, कि जो भगवान के आश्रित हैं उनको भगवान ने हर तरह से हर जगह बचाया है और ऐसा बचाया है कि जिसकी कहीं पर कोई तुलना नहीं। बाहर भी भीतर भी लौकिकता में भी और पारमार्थिकता में भी दोनों क्षेत्रों कर्ण ने बाण छोड़ा महाराज, बड़ा तेज बाण था और उसके लोक पर बैठ गया करके एक मार अर्जुन का बैरी रहा, अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा और इस प्रकार का बाण की अर्जुन के गले में लगकर गले को छोड़े नहीं काटता हुआ निकल जाए। अर्जुन को पता नहीं कर्ण के सामने रथ है तो रथ की डोर किसके हाथ में है, योगक्षेम वहां में हम उधर से बाण छूटा इधर से भगवान ने मुंह जोड़ दिया, घोड़ों के घुटने टिक गए, रथ के चक्के जमीन में धस गए। कहने में देर लगी, बाण सर्राता हुआ आया और अर्जुन के कीट को जलाता हुआ निकल गया। अर्जुन बच गए, क्या हुआ अर्जुन बचते अगर भगवान न रक्षा करते योगक्षेम वहां हम तो क्या अर्जुन बचते, पर बचे क्यों? अर्जुन ने अपनी रक्षा का भाव उन्हें सौंप दिया सच्चे मन से, तुम जानो तो हम तो बस करिष्ये वचनम तव, तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं, तुम जैसे घुमाओ जो करो जैसे करो हमें कुछ पता नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, करो करवाओ जो तुम्हें जैसे हो। तो वहां भगवान पर ये जब आस्था होती, जब भगवान पर विश्वास होता तो हमारे दैन्य को दीन बंधु अपनी चीज बना लेते हैं। ये बड़ी भारी भगवान की महिमा है, ये महिमा भगवान में तो होती है, कहीं कहीं किसी संत में भी प्रकट होती है, सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, दूसरे की बुरी चीज को ले लेना और उसे अच्छे बना देना। भगवान का तो ये काम ही है, भगवान का तो ये काम है, जैसे आग सारे पूरे गोले की आग बना देती है, आग में आप कूड़ा डालिए किसी भी कूड़े को आग पूरा रहने देगी क्या? आग तो उस कूड़े को जलाकर अपना रूप दे देगी, आग बना देगी उसको। इसी प्रकार से भगवान में ये एक विलक्षण उनका गुण है, महत्व है कि बुरे से बुरे, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, जिसका जीवन अनंत काल से अत्यंत घृणी है, गर्वित है, नीचा है, पामर पापमय है, वो भी अगर भगवान से कह देता है कि महाराज मैं दीन हूँ, मेरे वश की बात नहीं, तुम्हारे शरण हूँ, तुम मुझे बचाओ, तो भगवान का दर्द सामने आ जाता है, दर्द सामने आता है। कदम प्रसन्न आय सदा स्मित पियाचते, एक बार भी जो भगवान के शरणापन्न होकर रोकर भगवान से कह देनाथ तुम्हारा बुरा भला, नीच पामर पापी पतित तुम्हारा। तो भगवान कहते कि उसको मैं अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, नहीं देखता इसमें पहले क्या है, नहीं देखता वो कैसा रहा है, नहीं देखता उसके वर्तमान कर्म क्या है, देखता हूँ उसका उसकी वर्तमान भाषा क्या है, वो भाषा मन की है कि ये नहीं मानना चाहिए कि शुद्ध होने पर भगवान के सामने जा करके कोई स्मरण करे तब भगवान उसका उद्धार करे। अरे रोग मुक्त होने के बाद वैद्य के पास जाने की आवश्यकता क्या है? व्यर्थ है वैद्य, रोग है ही नहीं, रोगी किसी सदवैद्य पर विश्वास करके उसके सामने जाकर रोता है कि मेरे रोग का नाश तुम कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते, तुम्हारे सेवा किसी के सामर्थ्य नहीं, तो समर्थ वैद्य अपने विद्या बल से अपने तपोबल से कहता हम अच्छा कर देंगे, तुम मत घबराओ, तुम्हारे सारे रोगों का नाश कर देंगे, हम क्या कर पाते धूमो श्रीष्यामी और नाश करे का क्षिप्रम भोग धर्मात्मा तस्व शांति निगत क्षिप्रम। चुटकी बजाते बजाते जहाँ संकल्प हुआ कि काम बने, भगवान का संकल्प और संकल्प का फल ये दोनों अलग अलग नहीं है, भगवान का संकल्प और संकल्प का परिणाम ये दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं। धर्म कई महात्मा ने तो यहाँ तक बड़ी सुंदर भाषा में कहा कि भगवान के संकल्प करने की इच्छा जागृत होगी ये जानते ही योग माया पहले से उस चीज को करके रख देती है। ये भगवान का योग ऐश्वर्य है कि जिससे उनके संकल्प में और उस संकल्प के फल में क्षण भर का भी व्यवधान न रहे, एक साथ हो जाए। इसी का नाम सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प उसका नाम नहीं है जिसका संकल्प आज हो सिद्धि कल हो, वो भी सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प का अर्थ यही है कि जो मन में आए वो सत्य दीख है, जो मन में आए सत्य दीख है, सत्य हो जाएगा सो नहीं, मन में आया वो सत्य दीखा। तो भगवान इतने सत्य संकल्प है कि भगवान जब जिसको भगवान अपनाते हैं और कहते अपना लिया अपना लेंगे तो अपना लिया, उसी समय तो अपने में बल न हो अपने में सामर्थ्य न हो तो अपने दैन्य को देख ले, अपने पाप को देख ले, उस पाप से बचने की इच्छा करे, भविष्य में वो पाप न हो उस प्रकार का निश्चय करे, तो असमर्थ है तो समर्थ प्रभु की शरण में चला जाए, उसको साथ रख ले। तो किसी भी मार्ग का यात्री हो भगवान को अगर साथ रखेगा तो ये योगक्षेम का वहन भगवान करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा था कि किसी भी मार्ग में अंतर की बात नहीं है, भगवान को माने भगवान को पाने के सभी मार्ग हैं। ये श्लोक का अनुवाद करने में ऐसा भी काटिएगा वर्तमान वर्तन से, वर्तमान का अर्थ है मार्ग, भगवान के मार्ग में सब चलते हैं अपने अपने ढंग से, तो अपना अपना ढंग ऋणपुरी नाना प्रदिशान निर्णाम एक गम्य, वो प्राप्त करने की वस्तु एक ही है, तत्व एक ही है, वो समुद्र एक ही समुद्र में सब नदियां भारतवर्ष की जाती हैं, परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, उनके मार्ग जुदा जुदा हैं, टेढ़ी सीधी चाल है, रिज कुटिल नाना प्रदिशान, मार्गों के अनेक भेद हैं, वस्तु तत्व एक है, पर मार्ग की ओर चले, समुद्र की ओर सीधी सीधा लक्ष्य हो, भगवान की ओर जाए और भगवान के बल को साथ रखे तो योगक्षेम, राह की सारी कठिनाइयों को भगवान दूर कर देंगे और जहाँ जाना है वहाँ भगवान पहुँचाए देंगे हाथ पकड़कर अपने आप। तो ये दीनों के लिए पामरों के लिए बड़े भारी आश्वासन की बात है, ऐसे बनो ऐसे बनो ऐसे बनो तब कहीं भगवान की कृपा होगी। तो ऐसी कृपा उन लोगों को मिल नहीं सकती जो असमर्थ हैं, और ऐसी कृपा यदि भगवान की है तो समर्थों पर होने वाली कृपा है, दीनों पर तो होने वाली है नहीं, तो भगवान समर्थ बंधु रहे दीन बंधु रहे नहीं, तो ऐसी बात नहीं, समर्थ तो अपने आप ही जा सकते हैं, भगवान तो दीन बंधु है, जो अपाहिज है, जो दीन है, जो चल नहीं सकते, जो अपनी मक्खी आप ही उड़ा सकते, छोटा बच्चा मच्छर आप ही उड़ा सकता, अपनी करवट आप नहीं बदल सकता, मल में पड़ा हुआ है उस मल से अलग आप नहीं हो सकता, धोना तो अलग रहा, पर क्या माँ उसकी उपेक्षा करती है, क्या माँ कभी ऐसी संभावना करती है कि ये बच्चा उठ करके अपने मल को धोकर साफ होकर मेरी गोद में आएगा तब मैं अपना आंचल पसारूंगी इसके लिए कि तुम मेरी गोद में बैठा आ जाओ। वो मैया तो जब सुन पाती है कि बच्चा कच्ची बैठ गया उसमें भर गया, तो माँ का स्नेह जो है ये उमड़ पड़ता है, माँ वहां पर आजकल की माँ के बात जो बहुत पढ़ी लिखी उनके बात तो दूसरी, हमारी माओ की बात है ये, हमारी माए जो थी और हैं अब भी, वो माए उस समय दास दासी किसी दाई की बात नहीं देखती, वो तो खुद भाग के क्या राज रानी हो, राज रानी है तो क्या है, उसके नौकर हजारों होंगे, पर अपने शिशु की सेवा तो वो करेगी खुद, उसका स्नेह धर रहा। एक कथा आती है बादशाह बीरबल, ऐसे ऐसी बहुत सी बातें रोचक पर सिद्धांत तो बड़ी अच्छी हुई या नहीं पता नहीं। एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से कि देखो भाई हमको मालूम होता है कि तुम्हारे ईश्वर जो हैं, उनमें ताकत वाकत नहीं कि कहीं बैठे भी अपना काम कर दें। तो बोले क्यों? तो बोले अगर ताकत होती तो अवतार क्यों लेते? उतर के क्यों आते सर? वो बिहिष्ट में जहाँ कहीं बैठे हैं स्वर्ग में, वहाँ बैठे हुए ही सातवें आसमान में और वहीं से अपना काम कर देते, आते क्यों? और हमारे खुदा ये तो ऐसे हैं कि जो कहीं भी रहे अपनी ताकत से सारा काम कर देते हैं। तो तुम्हारे ईश्वर तो शक्ति वाले लोग। तो बीरबल ने कहा अच्छा जहाँ पना कुछ दिनों बाद हम जवाब दें, जिसका सोच करके युक्ति तो मन में आ गई, उसमें थोड़ा समय लगने की चीज थी उस विधि को बनाने में। तो उन्होंने अकबर का छोटा शाहजादा था, शाहजहां छोटा बच्चा था, तो बच्चे का वैसे ये इतना ही उसी रंग रूप का वैसा ही एक मोम का पुतला बनवाया, ठीक वैसा ही हुबहू वैसे कपड़े पहना दिए। और रोज शाम को ये जब जमुना के किनारे जाके बादशाह बैठे तो वो शाहजहां बच्चा भी पास आके बैठता और बीरबल भी बैठते। तो इन्होंने क्या किया उस दिन कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था कर दी कि शाहजहां को तो भेज दिया दूसरा खेल देखने के, और शाहजहां के स्थान पर उस मोम के बच्चे को ला के पहले से बैठा दिया। बादशाह के मन में कोई बहम था नहीं, देखा कि वही बच्चा बैठा है, बैठ गए पास। अब बैठ गए बातें होने की, इतने में तो पहले से सारी योजना बनी बनाई थी। एक ऐसा धक्का लगा उसको बच्चे को कि पानी में गिर पड़ा, जमुना की धार में गिर गया। गिरते बादशाह कूदे कूदे और लोग पूरी वीडियो भी कूदे, वो तो सारी योजना ठीक थी, बच्चे को कैसे निकाल रहा दूसरे आदमी। बीरबल ने हाथ जोड़े बोले जहाँ पना हम लोग सब ताबेदार थे यहाँ पर, हम क्या खिदमत से चूकते इस वक्त, क्या बच्चे को डूबने देते हम शाहजादे को, हम निकाल आते आप क्यों कूदे? तो बादशाह ने कहा कि तुम मालूम होता है तुम्हें कोई अकल नहीं, बिल्कुल अरे बोले हमारा बच्चा डूबता है हमसे रहा कैसे जाए, ये तुम जानते हैं कि तुम निकाल लाते, पर हमारा बच्चा जब डूबने लगे तो हम रहे कैसे, हमसे रहा नहीं गया भैया। तो बोले भाई हमारे ईश्वर जो शक्तिमान के साथ ऐसे स्नेह वाले थे, दयालु भी हैं, उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए उतर करके आते हैं खुद और अपने बच्चों को बचाते हैं। हमारे खुदा जो हैं वो केवल शक्ति वाले नहीं हैं, वो स्नेह भी हैं, दयालु भी हैं, अपने प्रेम करने वाले भी हैं। तो महाराज कहीं कहीं भगवान के शरणापन्न होने पर भगवान कहीं हमारे मल से डरते हैं क्या? भगवान कहीं हमें मैला कुचैला देख कर हमसे नफरत करके घृणा करके हमको क्या करके का वाला वो हम हमारे साथ क्या अच्छा ये कर लेते हैं, भगवान के हमको छोड़ देते हैं, भगवान का ये कह देते हैं कि तुम हमारे नहीं, और तुम जब साफ होके आओगे विशुद्ध होकर के आओगे, जब तुम हमारे योग्य बन के आओगे तब हम तुम्हें अपनाएंगे। तो ऐसे भगवान तो शक्तिमान भले ही हों पर ऐसे भगवान के हृदय में स्नेह तो है ही। तो हमारे भगवान जो है, भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही, ये गीता का एक श्लोक है, आप लोग तो गीता नहीं, हम तो गीता होगा जानते नहीं बिल्कुल, सुनी सुनाई बात इधर उधर की भानुमती का इनका जोड़ देते हैं, कुछ आता जाता है नहीं। तो गीता में कहा भगवान ने सूर्य सर्वभूता नाम जातवा नाम शांति मृत्यु, पहले तो अपनी शक्ति बताई। यहाँ जो भगवान बोले वो निर्विशेष निर्गुण निराकार निरीय भगवान ही बोले, यहाँ तो कर्ता भोक्ता भगवान बोले। सच्ची बात भोक्ता तो पहले अपने मुंह से ही कह दिया, भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और सर्वलोकों का जो महेश्वर हुआ करता हो ये बन नहीं सकता, फिर वो महेश्वर तो रहे कैसे? शासन जिसके हाथ में हो वो अगर निष्क्रिय बैठा रहे तो शासन चल नहीं सकता, वो फिर कहीं जंगल में जाकर के अपना वानप्रस्थ आश्रम ले ले। अगर वो लोक महेश्वर है, अगर वो शासक है, तो शासक को क्रिया करनी पड़ेगी, शासक निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो यहाँ कर्ता भोक्ता भगवान जो है, और कर्ता भोक्ता कैसे सबसे ऊंचे, वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जिसके लिए खाने को देते हो यज्ञ वो सारा का सारा मैं खाता हूँ, मुझको मिलता है। और जितने भी संसार में शासक हैं, छोटे बड़े मनुष्य देवता सब, उन सब का महान ईश्वर में समीश्वरानाम कर्म महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम समस्त लोगों का महान ईश्वर ऐसा मैं। अब महाराज ऐसी बढ़िया बात कहते हैं कि किसी के लिए कोई भी शर्त रखी नहीं, बोले तुम एक जीव होकर ही बताओ, काफी बुनियाद में नहीं पूछते, बोले बताओ तुम एक प्राणी होकर नहीं, बोले हम प्राणी तो हैं, बोले पाप की, बोले पाप नहीं पूछते हम, तुम बताओ प्राणी होकर नहीं, बोले प्राणी हो, बोले तुम प्राणी हो तो हम तुम्हारे मित्र हैं। एकदम सर्वभूताना सर्वभूतानाम शब्द है, बोला भट्टाराम मुक्ताराम कुछ नहीं, सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के हम सूर्य में कौन सूर्य है, जो सबके कर्ता भोक्ता है वो, जो सबके महेश्वर है वो, जो सर्वशक्तिमान है वो, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वतो चक्षु जिनसे भूल नहीं होती, जो सब कुछ करने में समर्थ, एक आदमी ऐसा है कि जो हमारा मित्र तो है पर बेचारा जानता नहीं हमारा भला काहे में, तो बंदर के वहां गले काट देगा, बंदर को तलवार दे दी उसे गला काट दे, सूरत तो था पता दे तू, तो एक आदमी हमारा मित्र हो पर उसको ये पता नहीं हो कि इसका किसमें लाभ होगा तो उसके द्वारा हमारा अनिष्ट हो सकता है। एक आदमी जानता तो है पर जिसमें करने की ताकत नहीं है वो क्या करेगा, एक आदमी जानता भी है करने की ताकत भी है पर भूल जाता है, प्रमाद कर जाता है, वो भी नहीं कर सकता, पर ताकत भी है प्रमाद भी नहीं करता, जानता भी है पर हमारा मित्र नहीं, तो वो हमारा भला क्यों करने आवे। पर यहाँ भगवान ने पहले आधे श्लोक में इन बातों को सिद्ध किया कि वे भगवान जो हैं ये और जानने वाले भी हैं, उनसे प्रमाद नहीं होता, यहाँ जो शासक प्रमाद करता है, कहीं प्रमादी हो जाए भूलने लगे तो शासन चलता नहीं, और उसके सत्ता में यदि शक्ति में कमी आ जाए तो विद्रोह हो जाता है, शासन नहीं चलता, जीवन का उसके प्रेम में कमी आ जाए तो उसकी प्रजा विद्रोही हो जाती है, नहीं मानते, तो वो सर्वज्ञ भी है, भूल करने वाला नहीं है, सर्वशक्तिमान भी है, और ये होते हुए हमारा अपना है, हमारा सूर्य है, तो भगवान के सौहार्द पर हम विश्वास करें, और सौहार्द पर विश्वास करके अपने को दीन मानकर भगवान के चरणों में बिना शर्त के अपने को डाल दें, ये नाथ हम असमर्थ है, ये असमर्थता ही योग्यता है भला, ये किसी कार्य की योग्यता न होना ये शरणागति की योग्यता है, जहां कहीं थोड़ा सा काम अपने आप करने लगा फिर जरा संभाल में कमती हो जाएगी, बच्चा जब करवट बदलने लगेगा तो माँ फिर करवट बदलाने का ख्याल ही रखेगी, वो काम अपने कर लेगा, बच्चा जब हाथ हिला के मक्खी को उड़ा देगा तो फिर माँ मक्खी उड़ा नहीं आएगा, पर मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, हिल भी नहीं सकता, केवल रो सकता है, तो उसका सारा काम माँ अपने आप निगाह रखती है कि कहीं बच्चा रोए भी नहीं और कहीं पड़ा रह जाए किसी गंदगी में तो बीमार हो जाए, यशोदा मैया रक्षा करती थी, कहीं बंदर की पूंछ पकड़ने भागे अरे बोले बंदर खा जाएगा, एक बार इन्होंने क्या किया, खेली खेल बड़ी नटखट रहे तो बछड़े की पूंछ पकड़ ली, बछड़े की पूंछ पकड़ लिया और बछड़ा दौड़ा लटके हुए जाए लटके हुए जाए तो मैया चीख पड़ी अरे दो दो कोई दो अरे गिर जाएगा कहीं पैर की छुरके लग जाएगी कहीं चोट लग जाएगी, और ये अपने हंसे ये तो सुर ये तो पकड़ के तुम हंसते हुए चले जाए और बछड़े को मजा आ गए ये हाथ ये इन हाथों का स्पर्श हो गया तो ब्रह्म स्पर्श हो गया प्रत्यक्ष ब्रह्म स्पर्श शरीर स्पर्श नहीं तो निहाल हो गया, लेकिन माँ यशोदा के मन में बड़ी चिंता, तो भगवान की चिंता जब माँ करती है तो भगवान हमें चिंता नहीं करेंगे तो अपने को दीन मानकर भगवान के चरणों में हम डाल दें तो हमारा सारा काम बन जाए, और वो ऐसा बने कि दूसरा कोई उसे बना नहीं सकता। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शरणागति और प्रेम के भाव, और इसका कैसेट संख्या है 3।